I vår nye serie «Dette liker jeg å lese» vil høyesterettsadvokat Gunnar Frippert Huppert nå lese høyt fra det nye testamentet. Huset, landstedet I Hurum, ridehestene, bilene, privatflyet, samt alle pengene og verdipapirene, tilfaller husholdersken Hilda. Resten, det vil si hoppestokken og den defekte kakkelovnen, tilfaller henholdsvis min kone og min sønn som trodde det var for sent for meg å få skrevet nytt testamentet. Oslo, 4. mai.